Witajcie moi drodzy, wracam właśnie z uczelni. Dzisiaj zajęcia dotyczące chorób, szkodników roślin oraz środków ochrony roślin. I mam takie w związku z tym myślenie, refleksje, ponieważ zajęcia te były dla mnie po prostu fascynujące. Ja nigdy nie myślałam, że szkodniki, choroby, metody ich zwalczania mogą być tak ciekawe. No duża w tym zasługa oczywiście pani doktor, która mówiła wręcz porywająco. I moja taka refleksja związana z tym jest następująca. Jeżeli odkryjecie w życiu swoją pasję, swoje zainteresowanie, jeżeli coś kochacie robić, jeżeli wasz wolny czas poświęcacie jakiemuś zagadnieniu, szukaniu informacji na jakiś temat, no po prostu odkryjecie swoją pasję, to róbcie coś z tym. Nie pozwólcie, żeby ktoś wam wmówił, że to wasze zainteresowanie, ta wasza pasja to jest do niczego w życiu niepotrzebna. Przecież z tego nie będzie żadnych pieniędzy, po co ci to, po co marnujesz na to czas. Ja tak właśnie poszłam na studia podyplomowe, ponieważ dojrzałam do tego, żeby coś zrobić dla siebie. Może i nie będzie z tego pieniędzy, może to jest głupie, w cudzysłowie, bo nikt się tym nie interesuje, więc dlaczegoż akurat dla mnie to jest takie fascynujące? Zróbcie to dla siebie. Naprawdę satysfakcja jest olbrzymia. Jak ja dzisiaj posłuchałam tej pani, z jakimi ja wypiekami na twarzy tego słuchałam i jak mi się oczy coraz bardziej otwierały, że jejku, ja tyle lat już czytam książki na ten temat, prenumeruję fachową prasę, internet przeglądam pod kątem roślin. Myślałam, że już na temat chorób, szkodników, środków przeróżnych, to że ja już wiem po prostu wszystko, cóż w tym może być dla mnie ciekawego. No myliłam się, ponieważ można z internetu, z książek dowiedzieć się tych rzeczy, ale trzeba po pierwsze wiedzieć, gdzie szukać. To, co ta pani mówiła, to było dla mnie odkrycie. Odkrycie, ponieważ ona ma tą wiedzę usystematyzowaną w inny sposób, niż to podaje internet. Gdzieś tam na wyrywki trafia się do danych zagadnień. I nakreślając temat, ja już wiem, gdzie tego szukać. Ja już wiem, co jest mi potrzebne. Wiem, na co zwrócić uwagę. Ale gdyby ona mi tego tematu nie poddała, no to przecież pomijam to. Nie to, że nie widziałam, pierwszy raz się spotkałam z takimi zagadnieniami, ale tak jakby przerzuca się to dalej w tym internecie, nie wiem, może nie jest to opisane w jakiś porywający sposób i się to tak troszkę lekceważy, ja to tak troszkę lekceważyłam. Pojęcia były mi jakoś tam skądinąd znane, aczkolwiek nie przywiązałam do nich należytej uwagi. Natomiast teraz, jak posłuchałam tej pani, ponotowałam sobie wszystko skrupulatnie. Wiecie, to były zajęcia tego typu, że pani już nas chciała puścić do domu, a wszyscy siedzieli i mieli jeszcze 100 pytań. Otwierali oczy ze zdumienia, ale to naprawdę możliwe i tak jest? I dlaczego to nie jest w ogóle popularne? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nie ma na to mody na takie gatunki roślin, które są odporne w ogóle na te szkodniki, choroby? Dlaczego się o tym nie mówi? Przecież to jest takie wow, taka rewelacja. No nie wiem, w głowach nam się to nie mieściło. Doszliśmy do wniosku, że jednak faktycznie wszystko jest kwestią mody, bo nie umieliśmy tego inaczej wyjaśnić. Mam w ogóle całą listę już w głowie rzeczy, które ja mam jeszcze do posadzenia, do przetestowania, czy to naprawdę jest takie wow. Nie mam pojęcia, gdzie ja to wsadzę, bo ja już naprawdę nie mam w swoim ogrodzie miejsca. No ale nie o tym miałam mówić, o tym, że róbcie to, co was pociąga, to, co was interesuje. Wiecie, jaka jest radość z tego? Niech to nie będzie opłacalne, a nóż widelec może się kiedyś przyda. To jest tak fascynujące, takie pasjonujące. No słyszycie, jak ja mówię, jestem po prostu nakręcona tym, co usłyszałam. Czuję, że dzisiaj cały dzień będzie już radosny i wspaniały w związku z tym. Czuję radość z powodu takiego, że takie światełko w tunelu ujrzałam. Po prostu. I niech wam mówią, że to do niczego to niepotrzebne, marnujecie czas. Zróbcie to dla siebie. Ja w czasie, kiedy szłam na studia swoje po szkole średniej, Nie miałam pojęcia, co ja chcę robić w życiu. Wybrałam studia, powiedzmy, asekuracyjnie, bezpiecznie, bo wydawało mi się, że będzie to praca. I jest to tyl praca, to prawda. Ale nie jest to fascynujące. Dopiero teraz, po jakimś czasie, studia podyplomowe pokazują mi ten kierunek, gdzie ja powinnam zacząć. Gdzie ja powinnam pójść od razu po szkole średniej, żeby nie marnować czasu. Z tym, że jest to też inna sytuacja, no bo ja do tego dojrzałam. Odkryłam tak jakby, no wiadomo, człowiek uczy się w życiu, ma jakieś tam doświadczenia, dowiaduje się o sobie pewnych rzeczy dopiero po jakimś czasie. To nie była moja roślinki, to nie była moja fanaberia w czasach licealnych, kiedy ja nie miałam pojęcia, że one w ogóle mogą być fajne. Przypuszczam, że na tamten moment takie studia by mi się nie sprawdziły. Natomiast teraz już, no kiedy do tego dojrzałam, dorosłam, odkryłam, że to jest to, tak, to jest super, to jest dla mnie, teraz ma to sens. I teraz dlatego jestem z tego zadowolona. I jeszcze mam taką refleksję, że teraz studiowanie jest takie, jakie powinno być. Tak powinno wyglądać studiowanie, że ja wracam po zajęciach i ja nie muszę, ale ja sięgnę po tą poleconą literaturę na ten temat. Ja będę tego szukać, będę to chciała rozwijać. Tak samo jest przy pisaniu pracy, bo piszemy teraz prace dyplomowe, już kończę studia. Widzę, że mi zależy bardziej niż dla promotora. No, promotora to jest po prostu kolejna praca, którą on musi czytać. Dla niego ważne jest, żeby marginesy były w odpowiedniej szerokości. A to ja się staram, ja jestem nakręcona i próbuję tutaj, ja może jeszcze to dopiszę. Zaraz będzie z tego praca niemalże doktorska, objętościowo, a nie praca dyplomowa, tak, bez jakiegoś tam większego wysiłku, że tak powiem. Może niektórzy to traktują. Ale być może są to osoby, które poszły z jakichś takich względów, no, niż zainteresowanie, niż pasja. No, taką właśnie mam refleksję, że tak właśnie powinny wyglądać studia. No fajnie, no cieszę się, więc zachęcam wszystkich do robienia tego, co wam w duszy gra. Być może nie studia, ale może jakieś kursy. Naprawdę, naprawdę warto, choćby dla dobrego humoru. Czego i wam życzę. Trzymajcie się.